श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अध्याय का पूर्ववर्ती अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए प्रथम संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने द्वितीय अध्याय से दशम अध्याय तक जिन अर्थों का प्रतिपादन हुआ उसका व्रत कथन किया। द्वितीय अध्याय के नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा यहाँ से लेकर के दसवें अध्याय तक के ग्रंथ के द्वारा परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप, उसका उत्तम अधिकारी को आत्म रूप से अनुसंधान रूप एक साधन बताया, जिसे निर्गुण उपासना कहा जाता है, और स्थान स्थान पर उन्हीं अध्यायों में सोपाधिक स्वरूप की उपासना भी बताई गई, जिसे सगुण उपासना कहा जाता है। और 11वें अध्याय में सगुण साकार जो विश्वरूप है उपनिषदों में वैश्वानर के रूप में बताया गया, उसका साक्षात्कार भी दिव्य नेत्र प्रदान करके अर्जुन को भगवान ने कराया उपासना के लिए ही, कि वैश्वानर की उपासना में अधिकारी प्रवृत्त हो जाए। वैश्वानर उपासना उपलक्षण है, औपनिषद अन्य उपासनाओं का भी, और विश्वरूप दर्शन कराने के पश्चात भगवान ने मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्जितः इत्यादि अंतिम श्लोक से समस्त गीता शास्त्र का अर्थ संग्रहित करके बताया अनुष्ठान के लिए ही, और अनुष्ठान का प्रयोजन है भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष। मत कर्म कृत मत परमो से निष्काम कर्मयोग अधिकारी विशेष के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ये तृतीय अध्याय में कहा गया था, उसका संग्रह कर लिया मत कर्म कृत मत परम से। और निर्वैरस सर्वभूतेषु और क्या मत भक्त संगवर्जित, संगवर्जित सर्वभूतेषु निर्वैरह मद्भक्त, इससे ब्रह्म विद्या जो सगुण निर्गुण बताई गई उसका संग्रह एक प्रकार से अनुष्ठेय ब्रह्म विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या। तो कर्म अधिकारी विशेष के लिए मोक्ष का साधन है अनुष्ठेय साधन, और अन्य अधिकारी विशेष को अनुष्ठेय साधनों में भगवत भक्ति राग द्वेष रहित होकर के साधन है मोक्ष का। तो जो निष्काम कर्मयोगी हैं वे भी स मामेति पांडव से मुक्त होता है करके बताया, और संगवर्जित सर्वभूतों में निर्वैर जो मद्भक्त हैं यानी उपासक है वह भी मामेति मुझे प्राप्त कर लेता है, दोनों भी कर्म तथा उपासना भगवत प्राप्ति के निर्गुण ज्ञान द्वारा साधन है साक्षात नहीं। गीता यही बता रही है कर्म और सगुण ब्रह्म विद्या ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन है। हाँ, सो विकम्पे न योगे न युज्यते नात्र संशय, इसमें सशब्दित उपासक भगवत भक्त अविकम्प योग शब्दित निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है ये बता। और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार स्वरूप अवस्थान रूप भगवत प्राप्ति कराता है। और कर्म भी चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा मोक्ष का साधन बन करके मुक्त कराता है। और ये जो साधन हुए पूर्व में बताए गए भगवत भक्तों में उपासकों में एक प्रकार से दो प्रकार के उपासक बताए, सगुण उपासक निर्गुण उपासक। तो अर्जुन के मन में सगुण उपासक निर्गुण उपासकों में से विशिष्टतर को जानने की इच्छा हुई और उसी इच्छा से प्रेरित होकर के अर्जुन ने 12वें अध्याय के प्रारंभ में प्रथम श्लोक से भगवान को प्रश्न किया कि जो आप की निरंतर उपासना करता है एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम परियुपासते, तो एवं सतत युक्ता यानी भगवत पर होकर के मत परम से बताया गया आपकी प्राप्ति के लिए अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं लौकिक फल की आकांक्षा छोड़ करके, और उनके प्रति प्रमाद नहीं करते निष्काम कर्मों के प्रति, और संसार के जिन वस्तुओं के प्रति अविवेकी का राग और द्वेष होता है उनके प्रति राग द्वेष रहित होकर के आपकी निरंतर भक्ति करते हैं, यही सतत युक्तत्व है एवं सतत युक्ता ये भक्ता इससे बताएगा। ऐसे जो आपके भक्त हैं और त्वाम परियुपासते, इसमें त्वाम शब्द से अर्जुन को भगवान ने दिखाया हुआ जो विश्वरूप है भगवान का, वो विश्वरूपधारी आप यानी सोपाधिक आप की उपासना करते हैं यानी भक्ति करते हैं चिंतन करते हैं। ऐसे कुछ भक्त हैं जो सगुण उपासना रूप साधना को अपनाए हुए हैं सगुण उपासक, और कुछ हैं निर्गुण उपासक। उनको उत्तरार्ध में बताया, वो उत्तरार्ध क्या है प्रथम श्लोक का, ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम, ये तृतीय पाद में। तो जो आपके अतीन्द्रिय अविनाशी स्वरूप का चिंतन करते हैं परियुपासते का इधर भी अध्याय कर लेना, और त्वाम को भी लाना हो तो त्वाम को भी ला सकते हैं। तो आप का जो निर्विशेष स्वरूप है त्वाम पदार्थ में यानी भगवान में निरुपाधिक ता दिखाने के लिए अव्यक्तम अक्षरम ये विशेषण है एक प्रकार से। तो जो आपका तत्पद लक्षार्थात्मक स्वरूप है उसका आत्म रूप से अनुसंधान कर रहे हैं जो भक्त, तो ये दो कोटि के हो गए, आपके सगुण स्वरूप का चिंतन करने वाले पूर्वार्ध में बताए गए और उत्तरार्ध में बताए गए आपके निर्गुण स्वरूप का चिंतन करने वाले, इन दोनों को भी तेषाम शब्द से ग्रहण करके अर्जुन चौथे पाद में अर्जुन का प्रश्न है कि तेषाम के योग वित्तमः, सगुण उपासक और निर्गुण उपासकों में से कौन योगवित्तम है, का मतलब उत्कृष्ट उपासक है, ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं जिस अभिप्राय से भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उस अभिप्राय को द्वितीय श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान स्पष्ट करते हैं। ये तु अक्षर उपासकाः सम्यक् दर्शिनो निवृत्त एषणा ते तावत् तिष्ठन्तु, तान् प्रति यद् वक्तव्यं तत् उपरिष्टात् वक्षामः। तो दो विकल्प अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान के मन में है। योगवित्तम जो कौन है करके तुम पूछ रहे हो, तो योग शब्दित उपासना में विशिष्टता होने से उपासक में विशिष्टता आएगी। तो क्या ये जो दो प्रकार की उपासना बताई है, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, इनमें से तुम ये पूछना चाहते हो कि अनुष्ठान के लिए सरल कौन सी है, सरलता से इन दो साधनों में से अधिकारी किसका अनुष्ठान कर सकता है, इसको लेकर के उत्कृष्टता पूछना चाहते हो साधन की, या जो प्रयोजन है मोक्ष रूप, उस प्रयोजन का साक्षात साधन इन दो प्रकार की उपासना में से कौन सी उपासना है, ये पूछना चाहते हो। योग वित्तमत्व किसको लेकर के, इन दो साधनाओं को अपनाए हुए साधकों में से कौन उत्कृष्ट है, का मतलब इन साधकों के द्वारा अपनाए गए दो साधनों में से कौन सा साधन सरल है और कौन सा साधन फल का साक्षात हेतु बनेगा। इनमें से यदि तुम द्वितीय पक्ष के विषय में पूछ रहे हो कि कौन सा साधन मोक्ष रूपी प्रयोजन का साक्षात हेतु है, तो इसके विषय में कहते हैं अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये लिखा है शुरू में, ये तो अक्षर उपासका सम्यक दर्शिनो निवृत्तेशना ते तावत् तिष्ठन्तु। भगवान के हृदय में है कि निर्गुण उपासना मोक्ष का साक्षात हेतु है, मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्य विधीयते, जो विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने कहा है कि मोक्ष के साधन में श्रेष्ठ साधन भक्ति है, लेकिन उस भक्ति का स्वरूप है स्वस्वरूपानुसंधान। स्वस्वरूपानुसंधान का अर्थ ही है यहाँ की निर्गुण भक्ति, अपना जो पारमार्थिक स्वरूप है वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म का आत्म रूप से अनुसंधान जिसको निधिध्यासन कहते हैं वो श्रेष्ठ साधन है। उसमें श्रेष्ठता भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में इस उद्देश्य से बता रहे हैं कि वो साधन पूरा होते ही फिर कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। स्वस्वरूपानुसंधान यदि संपन्न हो जाए जीवन में तो साधक को फिर और कुछ नहीं करना होता, फिर तो ईश्वर को उसके अहम वृत्ति में आत्म रूप से अभिव्यक्त होना ही पड़ता है। अंतिम जो दोष होता है विपरीत भावना, उसका निवर्तक साधन है स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति, निर्गुण भक्ति। और वो निर्गुण भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो ब्रह्म साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई दोष रहता ही नहीं, अंतिम दोष की निवर्तक वो है, तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता ही है। मोक्ष हो ही जाता है। तशेष आत्मा विवृणुते तनु स्वामी ही हो जाता है, उसके अंदर कोई दूसरा प्रतिबंधक रहता ही नहीं। तो इसलिए उसके विषय में जो कहना है, भगवान कहते हैं कि उनको तो अभी उनकी चर्चा बाद में करेंगे, उनको रहने दो। तो ये तु अक्षर उपासकाः सम्यक दर्शिनः, सम्यक दर्शी हैं निर्गुण उपासक, निर्गुण का चिंतन करने वाले। निवृत्तेषणा, जिनके अंदर पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा कोई एषणा नहीं है, ते तावत् तिष्ठन्तु, उनकी चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, कुछ लोकों बात करेंगे। तान प्रति यद वक्तव्यम तद उपरिष्टात् वक्ष्यामः, निर्गुण उपासकों के विषय में हमें जो चर्चा करनी है वह उपरिष्टात् यानी अनंतर करेंगे, बाद में करेंगे, इसी अध्याय में बाद में करेंगे भगवान उनकी चर्चा। और जो प्रथम विकल्प है कि इन दो साधनों में अनुष्ठान के लिए सरल साधन कौन सा है, सरलता को लेकर के यदि पूछ रहे हो श्रेष्ठता, तो नाम रूप के संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले मनुष्य अधिक है, और उनके मन में सहसा चिंतन नाम रूप का ही होता है, उपाधि का ही होता है, अनात्मा का ही होता है। इसलिए अनात्मा के संस्कारों से संस्कारित बुद्धि जिनकी है उन्हें नाम रूप मात्र से अपने बुद्धि को हटा करके निराकार अवस्था में, निर्विशेष अवस्था में बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। जगत के नाम रूप में स्वभावतः प्रवृत्त जो मन है उसे जगत के नाम रूप से भी उत्कृष्ट नाम रूप वाली कोई वस्तु मिल जाए चिंतन के लिए, तो उसमें सरलता से लग सकता है, अनायास लग सकता है। और वो जगत के नाम रूप से भी उत्कृष्ट नाम रूप यानी उपाधि है सगुण साकार तत्पद वाच्यार्थ की, वैश्वानर की, और बाकी जो सगुण उपास्य हैं स्वरूप ब्रह्म का, उनकी उपाधि जगत के नाम रूप की अपेक्षा उत्कृष्ट है। और उस नाम रूप आत्मक उपाधि वाले ब्रह्म का चिंतन नाम रूप के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले अधिकारी को कठिन नहीं है, सरल है। उस दृष्टि से भगवान सगुण उपासकों के विषय में जो कहना है वह द्वितीय श्लोक में कहते हैं। इसलिए कहा कि ये तु इतरे, तो इतरे शब्द से निर्गुण उपासक से अन्य को लेना है। अर्जुन ने दो के विषय में पूछा है, निर्गुण उपासक और सगुण उपासक, इन दो में से योगवित्तम कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण के विषय में बाद में कहेंगे, तो बचे इतर, बचे सगुण उपासक। इसलिए ये तु इतरे, तु शब्द निर्गुण उपासकों से वैलक्षण्य सगुण उपासकों में बताता है। तो जो सगुण उपासक है उनके विषय में जो चर्चा करनी है वह इस श्लोक में कर रहे हैं। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। तो ये मनः मयि आवेश्य नित्य युक्ता संत माम उपासते ते युक्ततमा मे मता, ऐसा लगाना। और एक विशेषण है परया श्रद्धया उपेता, एक ही। तो दो विशेषण है, ये नित्य युक्ता और परया श्रद्धया उपेता। ते में युक्ततमा मता, ऐसा अन्वय होगा। तो जो नित्य युक्त हैं, तो नित्य युक्तता उनमें है जो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताए गए साधन हैं। एक तो स्व वर्णाश्रम विहित कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान, ईश्वर की पूजा समझ करके स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव, वो कर रहे हैं। और संग वर्जित होकर के और द्वेष रहित होकर के, निर्वैर होकर के भक्ति कर रहे हैं भगवान की। ऐसे तो राग द्वेष रहित है और मनः मयि, राग द्वेष रहित जो मन है उस मन को मयि आवेश, इसमें मयि ये जो सप्तम्यंत पद है अस्मत् सर्वनाम का सप्तमी का रूप, अस्मत् सर्वनाम यहाँ पर जो अर्जुन को 11वें अध्याय में भगवान ने रूप बताया है उसका परामर्शक है। इसलिए मयि विश्व रूप है, यानी सगुणे ब्रह्मणी, मैं जो तत्पद तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ रूप सगुण ब्रह्म हूँ, विश्व रूप से उपलक्षित मेरा जो सोपाधिक स्वरूप है उस स्वरूप में, सोपाधिक स्वरूप में अपने मन को आवेश। अभी तक मन जगत में था, जगत के आहिक पदार्थों के चिंतन में था या पारलौकिक पदार्थ के चिंतन में था, तो अपने मन को जगत के आहिक और पारलौकिक वस्तुओं से निकाल करके परमात्मा का जो नाम रूप उपाधि वाला सगुण स्वरूप है उसमें आवेश, उसमें प्रविष्ट कर दिया, मन को लगा दिया, अपने मन को वैसा लगा करके उपासते हैं, यानी स्मरण निरंतर करते रहते हैं। और नित्य साथ में है श्रद्धया परया उपेता, श्रद्धा है जो उपासना की जा रही है, जिस उपासना को साधक ने अपने निश्रेयस के साधन के रूप में अपनाया है, उस उपासना के प्रतिपादक शास्त्र और उस शास्त्र के प्रवक्ता आचार्य, उनके द्वारा प्रदर्शित साधन में दृढ़ विश्वास, ये श्रद्धा है, आस्तिक की बुद्धि, यही साधन मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा निश्चित ही। अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान और अपने इष्ट देव का निरंतर चिंतन, ये जो साधन मुझे अपने लक्ष्य के प्राप्ति कराने में पूर्ण रूप से समर्थ है, इसमें कोई न्यूनता नहीं है, इससे उत्कृष्ट दूसरा साधन मेरे कल्याण का हो नहीं सकता, ये जो अंदर से एक विश्वासात्मिका वृत्ति है, ये वृत्ति लक्ष्य तक पहुंचाने में साधक को बहुत अधिक सहायक बनती है। इसलिए श्रद्धा का साथ साथ में उस वृत्ति का, वो श्रद्धा तो अंतःकरण का धर्म है, विश्वास आस्था, और उसके अवांतर दो भेद है, आस्था न हो तो साधन को अपनाएगा ही नहीं, साधन को अपनाया है का अर्थ है श्रद्धा है, लेकिन वह श्रद्धा ढुलमुल भी हो सकती है, कभी सगुण की उपासना, कभी निर्गुण की उपासना, कभी कृष्ण रूप की उपासना, कभी शिव रूप की उपासना, कभी राम रूप की, कभी दुर्गा रूप की, तो कभी किसी रूप की, तो कभी किसी रूप की। ये श्रद्धा है लेकिन टिकाऊ श्रद्धा नहीं है, वो बिखरी हुई श्रद्धा है। पराश्रद्धा होती है जिस साधन को अपनाया है उस साधन में, साधन को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाती है, यही हमारे कल्याण का साधन है, इसी से मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये विश्वास, यानी इससे जो है श्रद्धा एक प्रकार से साधन में ही केंद्रित है, बिखरी हुई नहीं है, उसके आस्पद यानी विषय अनेक नहीं है, अन्य साधनों का अनादर नहीं करता, लेकिन मेरे कल्याण का साधन यही है, ये समझ करके इसी को अपनाता है, इसी को ठीक ठीक रख करके आगे बढ़ता है, तो वो पराश्रद्धा हो गई साधन के प्रति। और इस पराश्रद्धा से उपेता यानी युक्ता संत, तो एक निरंतर वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान है और उन साधन के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा है, तो श्रद्धा से वो साधन कर रहे हैं और नित्य युक्त हैं का भाष्कर भगवान स्पष्टीकरण करते हुए कहेंगे, दिन रात जगत का चिंतन छोड़ करके जो मेरा उपास्य स्वरूप है, जिसमें मन का आवेश किया है, उसी स्वरूप के चिंतन में लगे हैं, अहोरात्र यानी दिन रात भाष्कर भगवान कहेंगे व्यतीत हो रहा है उनका, चिंतन किए बिना तो किसी का मन भी रहता नहीं है, लेकिन जो असाधक होते हैं उनके चिंतन का विषय जगत होता है और वह जगत का चिंतन उन्हें ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते के अनुसार बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तक पहुंचा देता है। और ये जो भगवत चिंतन है दिन रात हो रहा है, जिनके द्वारा वह लक्ष्य को प्राप्त कराता है, भगवत प्राप्ति कराता है, इस अभिप्राय से नित्य युक्तत्व है, दिन रात यही साधन है, उनको अपने कर्तव्य के विषय में न तो कोई विपर्य है बुद्धि में, न संशय है। साधक को जब तक अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निर्धारण नहीं होता, विपर्य या संशय रहता है, तो साधन में दृढ़ता नहीं आती और निरंतरता नहीं आती। इसको अपने साधन के प्रति विपर्य और संशय है ही नहीं, इसलिए संशय विपर्य रहित यही कर रहा है। तो कहते हैं भगवान, ऐसे साधकों को मैं युक्ततम मानता हूं, ते ऐसे साधक अपने साधन के प्रति जिनके मन में न संशय है न भ्रांति है कि ये मुझे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, इससे मेरा कल्याण नहीं हो सकता जो साधन मैं कर रहा हूँ, विपर्यय माना जाएगा। इससे मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, संशय माना जाएगा। यही एकमेव मेरे कल्याण का साधन है, ये दृढ़ निश्चय, इसे संशय विपर्य रहित साधन के प्रति साधन का निर्धारण कहा जाता है। और ऐसा निर्धारण जिस साधक का है और चल रहा है उस साधन मार्ग पर, साधन को अपनाया हुआ है, समय बिना साधन अनुष्ठान के ऐसे ही व्यर्थ नहीं पास कर रहा है। तो ऐसे साधक भगवान कहते हैं मैं यानी मम युक्ततमामता, मुझे युक्ततम साधक के रूप में मान्य है, मैं उन्हें श्रेष्ठ साधक मानता हूँ। हाँ, उत्कृष्ट उपासक मानता हूँ, क्योंकि वो साधन उनको मोक्ष का जो साक्षात साधन है निर्गुण बोध वो कराएगा ही। साधकों के कई एक जन्म ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं साधन का निर्धारण किए बिना, लगे तो दिखते हैं कि साधना कर रहे हैं लेकिन अपने साधन के प्रति स्वयं को ही विश्वास नहीं होता मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो उससे जो है उनका समय काफ़ी ये हो जाता है। भगवान कहते हैं जिसको साधन में कोई निकृष्टता उत्कृष्टता इसी नहीं, साधक की अपनी जो है योग्यता के अनुसार उसे ये जो साधन शास्त्र बता रहा है उसके प्रति ये परम श्रद्धा आवश्यक है। तो भगवान भाष्यकार इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, मयि विश्वरूपे परमेश्वरे, तो मयि ये सर्वनाम परमात्मा के सोपाधिक स्वरूप का परामर्शक है, इसलिए मयि का अर्थ कर दिया विश्वरूपे परमेश्वरे। आवेश्य यानी समाधाय, समाहित करके अपने मन को, मनु ये भक्ता संत, और जो मेरे प्रेमी हैं, मांस उपासते, इसमें माम का अर्थ कर रहे हैं सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम। माम सर्व योगेश्वर कहा जाता है, योग शब्द का अर्थ है उपासना, यहाँ योग यानी साधन, साधन बताया जा रहा है उपासना, तो सर्व योग शब्द का अर्थ निकलेगा जो सभी उपासनाएं हैं और सभी उपासनाएं एक के लिए नहीं है। जिस उपासना का संस्कार पूर्व जन्म में जिसके बुद्धि में है उसके लिए उसी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, उस रुचि के अनुसार अपनाई हुई जो उपासनाएं हैं उन उपासकों को अनुष्ठाताओं को उपासना के योगेश्वर शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए सर्व योगेश्वर शब्द का अर्थ निकलेगा सभी उपासक, जितने उपासक हैं अपने अपने योग्यता के अनुसार अपने अपने कल्याण के साधन के रूप से शास्त्र ने बताई हुई अलग अलग उपासनाओं में से किसी न किसी उपासना को अपना करके उन उपासनाओं का अनुष्ठान कर रहे हैं ऐसे उपासक। तो सर्व शब्द को योगेश्वर का विशेषण बना लो, योगेश्वर का अर्थ है उपासक, उपासना का अनुष्ठान करने वाले। ऐसे अपने अपने योग्यता के अनुसार शास्त्र ने बताई हुई उपासना का अनुष्ठान करने वाले उपासकों का अधीश्वर, उस उपासना में उपासना का अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य भी उन्हें देने वाला और फल भी देने वाला, भगवान ही साधकों से साधना भी कराते हैं, इसलिए कारयिता भी हैं और फल प्रदाता भी हैं। एष हेव साधु कर्म कारयति तम यम उन्निनिसते, ये श्रुति ही बता रही है कि भगवान ही कारयिता हैं। तो इसलिए मैं अधीश्वर हूँ। अधीश्वर कहते हैं अधिष्ठाता को, प्रेरक को भी और फल देने वाले को भी, उनका मैं। तो सभी उपासकों का जो अधीश्वर वो कौन है, तो माम यानी माम मैं हूँ, और उस मेरी उपासते उपासना करते हैं। एक एक विशेषण ये हुआ माम का, उपास्य का, सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम, एक विशेषण। दूसरा विशेषण है सर्वज्ञम, मैं सभी के विशेष स्वरूप को भी जानता हूँ, सामान्य स्वरूप को भी जानता हूँ, सामान्य साधन का स्वरूप भी जानता हूँ, विशेष साधन का स्वरूप भी जानता हूँ, इसलिए सर्वज्ञ हूँ। और सर्वज्ञ जो मैं हूँ, शुद्ध सत्व प्रधान माया रूप उपाधि के कारण सर्वज्ञता है मेरे में, सर्वज्ञान शक्तिमान हूँ और अभ्रांत हूँ, मुझे भ्रांति रूप ज्ञान नहीं होता, विपर्यात्मक ज्ञान नहीं होता, विपर्य मेरी बुद्धि में नहीं है, भगवान कह रहे हैं। भगवान को सम्यक बोध ही होता है, जैसे जीवों को विपर्य होता है ऐसा विपर्य भगवान को नहीं होता। ऐसा क्यों? तो विपर्य का निमित्त, विपर्य कहते अध्यास को, भ्रांति को, भ्रम को, तो भ्रम का निमित्त जिसके अंदर होगा उसी को भ्रम होगा, भगवान के अंदर भ्रम का निमित्त नहीं है, इसलिए भ्रम रहित भगवान है। इसे दूसरा एक उपास्य का विशेषण बता करके भाष्कर भगवान कह रहे हैं, विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम। तो ये तिमिर दृष्टि, इसमें तिमिर शब्द का अर्थ है अज्ञान, जिस के कारण द्वैत दर्शन होता है। नेत्र में एक रोग होता है जिसे तिमिर कहा जाता है, एक वस्तु दो दिखती है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तिमिर रोग भौतिक नेत्र में हो जाए तो दो चंद्रमा दिखेंगे, दो सूर्य दिखेंगे, सामने एक व्यक्ति खड़ा है तो दो व्यक्ति दिखेंगे, हर एक वस्तु डबल दिखती है। तो तिमिर शब्द का अर्थ है द्वैत दर्शन का हेतु रोग, लौकिक रोग वो होता है। और यहाँ हमें वेदांत तो कहता है कि निह नानास्ति किंचन, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही है, अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा है और द्वैत ही द्वैत प्रतीत हो रहा है। तो ये द्वैत प्रतीत जिससे हो रहा है उसे कहा जाएगा तिमिर शब्द से। तो क्यों प्रतीत हो रहा है? तो अज्ञान से, अद्वैत स्वरूप का अज्ञान ही द्वैत प्रतीति का निमित्त है, इसलिए तिमिर शब्द का अर्थ है अज्ञान। अद्वैत स्वरूप का अज्ञान और तिमिर निमित्ता दृष्टि, तिमिर दृष्टि, ऐसा मध्यम पदलोपी समास करिए। इसलिए तिमिर दृष्टि का अर्थ निकलेगा आविद्यक दृष्टि, अज्ञान के कारण होने वाली द्वैत प्रतीति, भ्रांति, एक प्रकार से अर्थ निकलेगा तिमिर दृष्टि शब्द का अर्थ। भ्रांति अज्ञानी को ही होती है, ज्ञानी को रज्जु का ज्ञान जिसको है उसे मंद अंधकार में भी रज्जु में सर्प दंड भूरेखा आदि की भ्रांति नहीं होगी, और जिसे रस्सी का ज्ञान नहीं है और सर्प का संस्कार बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाए तो सर्प की भ्रांति हो सकती है रस्सी में, और विवेकी के बुद्धि में सर्प का संस्कार अभिव्यक्त होने पर भी जिसे रज्जु का ज्ञान है उसे उस रज्जु में जिसको रज्जुत्वेन रूपेण जान रहा है सर्प की भ्रांति नहीं होगी, अन्य निमित्त होने पर भी अज्ञान नहीं है। तो इसलिए तिमिर दृष्टि शब्द का अर्थ है भ्रांति, अज्ञान निमित्तक भ्रांति, और उसी तिमिर दृष्टि का एक विशेषण और है रागादि क्लेश। रागादि क्लेश का निमित्त यही दृष्टि होती है, पूर्व पूर्व रागादि उत्तर उत्तर इसके निमित्त बन जाते हैं, चांदी आदि के प्रति रागादि हैं, शीप के उल्टी पड़ी हुई शीप हैं चमक रही हैं, तो चांदी का संस्कार चमकीले पने के कारण जिसके बुद्धि में चांदी के प्रति राग है तो चांदी के संस्कार को उद्भूत कराता है, शीप में चांदी की भ्रांति हो जाती है। तो ये रागादि जो क्लेश हैं ये भी एक निमित्त बन जाते हैं भ्रांति में। तो रागादि क्लेश और तिमिर इन दोनों में द्वंद्व समास करके फिर मध्यम पदलोपी समास करना रागादि क्लेश तिमिर निमित्ता दृष्टि इति, रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि निमित्त पद का लोप हो जाएगा, तो अर्थ निकलेगा रागादि क्लेश और अज्ञान निमित्तक दृष्टि यानी भ्रांति अध्यास, ये जीवों में होता है, इसलिए जीव तो ये दृष्टि इनके अंदर होने के कारण इस दृष्टि वाले हो जाएंगे, उनसे युक्त होते हैं इससे। और परमात्मा तो कैसे हैं, ये रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि से अतीत हैं, रहित हैं, विमुक्त हैं, इसलिए कहते हैं विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि यस्य, ऐसा करो या यह जो इनसे रहित है, इस दृष्टि से यानी भ्रांति से रहित है, विपर्य से रहित है। तो भगवान में कभी विपर्य नहीं होता, सम्यक बोध ही होता है, ये भ्रांति नहीं होती कि इसने इतना कभी ये जो साधन है ये देवदत्त ने किया है कि यज्ञदत्त ने किया, ये संशय भी नहीं होता, और दूसरे के साधन में दूसरे का निश्चय भी नहीं होता कि ये यज्ञदत्त का साधन है इसलिए इसका फल यज्ञदत्त को दिया जा, किसी भी विषय में भ्रांति ईश्वर को नहीं है और संशय भी नहीं है। तो विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम, ये माम का विशेषण है, तीन विशेषण हो गए माम के, एक तो सभी उपासकों के अधीश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं और भ्रांति रहित हैं, ऐसा जो मैं हूं और उस मुझे उपासते यानी मेरी उपासना करते हैं का मतलब निरंतर स्मरण करते हैं, कैसा स्मरण करते हैं तो नित्ययुक्ता, तो नित्ययुक्ता का स्पष्टीकरण है अतीत अनंतर अध्यायांत उक्त श्लोकार्थ न्यायेन। अतीत अनंतर अध्याय है 11वां अध्याय, उस 11वें अध्याय का अंत श्लोक है मत कर्म कृत मत परमो, और उस श्लोक का जो अर्थ है अपने वर्णाश्रम विहित निष्काम कर्मानुष्ठान और भगवत चिंतन, इस अर्थ का अनुष्ठे अर्थ का अनुष्ठान ये न्याय हो जाएगा निश्चय पूर्वक। नी का अर्थ न्याय न में, नी का अर्थ निश्चय पूर्वक। इन ये न्याय शब्द बनता है नी उपसर्ग पूर्वक अयगतो धातु से, तो इसलिए अय का अर्थ निकलेगा प्राप्ति गमन, और नी का अर्थ निश्चय पूर्वक। तो मत कर्म कृत मत परमो इस श्लोक के द्वारा उक्त साधनों में निश्चय पूर्वक गमन है कि यही हमारे निश्रेष का साधन है, इस निश्चय पूर्वक उनका अनुष्ठान। ये टीकाकार ने अतीत अनंतर अध्याय अंत उक्त श्लोकार्थ न्याय नकार्थ कर दिया टीका में कि इन साधनों का निश्चय पूर्वक अनुष्ठान, और ये तो न्याय शब्द का अर्थ हुआ, और न्याय न नित्य युक्ता का अर्थ हो जाएगा उस अनुष्ठान से नित्य युक्ता है, तो नित्य शब्द का अर्थ है दिन रात यही करते जा रहे हैं। टीका में सतत युक्ता का अर्थ अहोरात्र यही करते जा रहा है, ऐसा किया है। तो सतत युक्ता संत उपासते श्रद्धया परया यानी प्रकृष्टया उपेता, उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के, ते में यानी मम मता अभिप्रेता युक्ततमा, वे मुझे युक्ततम के रूप में मान्य है अभिप्रेत है। आगे कहते हैं सतत युक्तत्व का स्पष्टीकरण करते हुए, नैरंतर्येन हि ते मच्चित्ततया अहोरात्रम अतिवाहयन्ति अतो युक्तम तान प्रति युक्ततमा इति वक्तुम। कहते हैं कि बीच में अन्य का व्यवधान होने ही नहीं देते, जगत का चिंतन अपने में अपने मन से होने ही नहीं देते, मन को जगत चिंतन में जाता है तो वहाँ से निकालते हैं, और जो मेरा चिंतनीय स्वरूप उन्होंने अपनाया हुआ है उसी स्वरूप के चिंतन में लगाते हैं, मन को एक ही कार्य में लगाए हुए हैं, अनेक कार्य नहीं दिए हैं। उपासना भी ऐसा ही है, जगत में से निकाल लिया और जो चिंतनीय स्वरूप है भगवान का विश्वरूप लो, यहाँ धर विद्या में बताया हुआ अपहत पापमत्वादी स्वरूप लो, या शांडिल्य विद्या में बताया हुआ वो मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि लो, उसी सगुण का ही चिंतन कर रहे हैं, दूसरा स्वरूप छोड़ रहे हैं, दूसरा चिंतन नहीं होने दे रहा। तो अन्य वृत्ति आएगी शुरू में, उसको हटाना और अंदर से उसी स्वरूप के चिंतन में मन को लगाए रखना। हाँ, तो लेकिन निधि ध्यासन का आलंबन होता है निर्गुण, और यहाँ आलंबन है सगुण, बाकी है निधि ध्यासन, वो भी उपासना, ये भी उपासना। उपासना का अर्थ ही होता है कि विपरीत जिसकी आप उपासना कर रहे हो उस उपास्याकार वृत्ति से विपरीत वृत्ति से व्यवधान रहित उपास्याकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह, यही उपासना है। उसके अवांतर दो भेद हैं, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण है तो निराकार वृत्ति रहेगी, तो नैरंतर्येन हि ते मच्चित्ततया अहोरात्रम अतिवाहयन्ति अतो युक्तम तत् तान प्रति युक्ततमा इति वक्तुम, उन्हें युक्ततम कहना उचित ही है। ये इस प्रकार ये सगुण उपासकों के विषय में तो सगुण उपासना सरल है, इस दृष्टि से वो निर्गुण उपासना की अपेक्षा अनुष्ठान के लिए सरल है, इसलिए उत्कृष्ट है ये बताया। लेकिन प्रथम विकल्प लोगे, ये द्वितीय विकल्प था कि कौन इन दो साधनों में से मोक्ष का साक्षात साधन कौन है, इसको तो बताया जाएगा कि वो निर्गुण ही है करके। लेकिन वो निर्गुण में स्थिति बनना बड़ा कठिन है, जो मोक्ष का साक्षात साधन है। ये सगुण उपासना किए बिना और कर्मानुष्ठान किए बिना इनसे निवर्त्य दोष चित्त में से नहीं जाते, और इनसे निवर्त्य दोष से युक्त चित्त से निर्विशेष का चिंतन होता नहीं है, बड़ा कठिन है। उन लोगों के लिए निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करना, जिन लोगों के चित्त में कर्म उपासना निवर्त्य दोष अभी विद्यमान है, ये आगे वो बताया जा रहा है। निर्विशेष की उपासना कठिन क्यों है, कैसी है, तो तृतीय श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति। क्या अर्जुन ने पूछा, इतरे यानी निर्गुण उपासका, वहां दूसरे श्लोक के अवतरण में तो ये तो इतरे में इतरे से लिए गए थे सगुण उपासक, उनको तो आपने बताया कि युक्ततम है, तो फिर युक्ततम जिनको कहा जा रहा है सगुण उपासकों को, उनसे अलग यहाँ किम इतरे में इतरे शब्द से लेने हैं, वे हैं निर्गुण उपासक। तो क्या निर्गुण उपासक युक्ततम नहीं है, ये प्रश्न हुआ। तो कहा न, यानी इस प्रश्न का नहीं है क्या युक्ततम नहीं है क्या, ये जो प्रश्न है तो उसमें न का निषेध किया जा रहा है, युक्ततम नहीं है ऐसा नहीं, यह अर्थ निकलेगा। वे भी युक्ततम है तो कहा फिर दोनों भी युक्ततम हो जाएंगे, तो लेकिन दोनों में निर्गुण उपासना बड़ी कठिन है अनुष्ठान में, ये आगे कह रहे हैं कि किंतु यानी वे भी युक्ततम हैं निर्गुण उपासक भी, लेकिन निर्गुण उपासना हो तब, तो निर्गुण उपासना के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, वह योग्यता ये प्रदान करती है सगुण उपासना। इसलिए कहते हैं कि निर्गुण उपासना की योग्यता प्रदान करने वाली सगुण उपासना यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जिसने नहीं की है उसे बहुत अधिक कष्ट से संपादनीय है निर्गुण विद्या, निर्गुण उपासना। इसलिए कहते हैं किंतु तान प्रति यत वक्तव्यम तत् श्रृणु, निर्गुण उपासकों के विषय में जो कहना है वह मैं कहने जा रहा हूँ तीन श्लोकों में, तीन चार पाँच, ये तीन श्लोक आ रहे हैं निर्गुण उपासकों के विषय में जो भगवान को कहना है उस विषय में। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।